थी कि बिना श्रीमती जी के तो मैं अधूरा हूं। तो वो गए बाबा जी के पास। तो महाराज, हमारे मन में तो ऐसा लगता है कि घर सूना है, घर सूना है, मैं अकेला बैठता हूं तो कौन कौन बॉय बॉय आवाज आती है, तो हम तो विवाह कर लें। अब वो बाबा जी जो है उसकी सात जन्म की देखता था, है ना, बड़ी भारी उसकी संपूर्ण दृष्टि थी। उसने कहा, भाई ये बेचारा पूर्व जन्म में बहुत बहुत साधन कर चुका है और किसी विघ्न के कारण, किसी पाप का फल आ जाने के कारण ये इसकी साधना की धारा में प्रतिबंध उपस्थित हो गया है, तो इसको अब इतना ऊंचा ये पूर्व जन्म में साधन करके चढ़ गया है तो इसको गड्ढे में ढकेलना उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देख, मन आत्मा वाग जाया, बृहदारण्यक उपनिषद में ये कथा है, मन आत्मा वाग जाया। देख, तू तो शरीर नहीं है, शरीर के लिए स्त्री की जरूरत होती है ना, तू शरीर नहीं है, तू तो मन है, तू तो अंतःकरण है, और ये जो बात, ये जो बोलना है, यही तेरी पत्नी है। मन आत्मा इति उपास्को, समझो, बात जाया इति उपास्को, कि तू अपने को मन मान और अपनी वाणी को अपनी साथन मान। अरे गालिया कर, तेरी मौज हो तो गा लिया कर, स्तोत्र का पाठ कर लिया कर, जप कर लिया कर, हैं? अपनी वाणी के संग से अपना समय व्यतीत कर, और तू अपने को देह मत समझ, अंतकरण में अपने को ले जा। अब देखो, न तो बाघ जाया है और न तो मन आत्मा है, ये बिल्कुल झूठा ही मूठ उपदेश किया गया हो। बाघ में जायापने का आरोप कर दिया गया और मन में आत्मापने का, ये अध्यारोप क्यों किया गया? बोले बिल्कुल सफल है, सब प्रयोजन है। क्यों? कि बाहर ये विरक्त होने वाला पुरुष जो आगे है ना, यदि ब्याह भी कर लेगा तो इसको वैराग्य होगा, अंत में हिमालय में जाएगा, हैं, और वहां साधन भजन करेगा। जिसके हृदय में वैराग्य का बीज भरा हुआ है, ये आदमी कहीं संसार में फंस न जाए, इसके लिए गुरुजी ने मन में शरीर में आत्मापना हटाने के लिए मन में आत्मापना का आरोप किया और बाहर के पत्नीपने का आरोप को हटाने के लिए वाणी में पत्नीपने का आरोप किया, और इस प्रकार उसको निवृत्ति के मार्ग में चालू कर दिया। यही उपासना का रहस्य यहां है। माने जो अपने आप को अधूरा मानकर, अपूर्ण मान करके दूसरे के संसर्ग के बिना रह नहीं सकता, है? दूसरे के संसर्ग के बिना रह नहीं सकता, उसके लिए शास्त्र जो है। तो अब आपको ये बात सुनाते हैं कि ये जो वर्णन आता है ना, हिरण्यस्मश्रु हिरण्यकेश, देवता का वर्णन आता है, कैसा है का? उसकी सुनहली दाढ़ी मूछ है और उसके बाल सुनहले हैं। ओ नारायण, अब आदमी को ख्याल यही होगा कि जैसे एक पुरुष होता है तो उसके बाल काले काले होते हैं, और ईश्वर के बाल कैसे होंगे का? सोने की तरह पीले पीले और लाल लाल, लालिमा से मिश्रित पीले पीले, पीतल की तरह पीले नहीं, सोने की तरह हो, स्वर्ण में किंचित रक्तिमा होती है, लाल होता है थोड़ा, तेजस तेजस का अंश स्वर्ण में है। और फिर उसके बाल कैसे हैं? सुनहले हैं। तो असल में वहां न तो बाल का वर्णन है, न तो दाढ़ी का वर्णन है, न तो मूछ का वर्णन है, वहां तो मश्रू और केश का जो वर्णन है, ये जैसे आप लोग फोटो कोई बनाते बनवाते हैं ना, तो उसमें महाराज एक पीछे मंडल बना देते हैं। अब हे भगवान, मंडल हो भी तो मुंह के आगे की ओर हो, है ना, वो सिर के पीछे की ओर, जितने फोटो बनते हैं सिर के पीछे, हैं, सिर के पीछे उसमें किरणें दिखा देते हैं कि इसमें से किरणें निकल रही हैं। अब ना उस पीछे वाली किरण तो किसी दूसरे की होगी या तार डालते होंगे पीछे से या बनावटी बनाते होंगे। तो ये परमेश्वर में जो हिरण्यकश्यपु हिरण्यकेश का जो वर्णन है ये ऐसा है कि जैसे अंतःकरण के वृत्तियों के संबंध से उसमें से चिदाभास निकल रहे हों, ईश्वर को हो चेतन और चिदाभास रश्मियों का जो विस्तार है जिससे हाथ उठता है, आंख देखती है, कान सुनता है, त्वचा में स्पर्श की शक्ति आती है, पांव चलता है, वो जो चिदाभास की रश्मियां हैं उन्हीं को मश्रु और केश कहा गया है। माने हमारे शरीर में जो चेतन आत्मा है उसकी किरणें सारे शरीर में फैलती हैं। उपासना का फल अंत में यही होता है। तो अच्छा, तो अब देखो उपासना में अध्यारोप और अपवाद और नारायण मन में आत्मापने का आरोप और वाणी में पत्नीपने का आरोप, ये काहे के लिए है? तो ये उपासना का एक फल होता है। ये बार बार उपनिषदों में अविद्या और विद्या की तुलना आती है ना, तो आदमी घबरा जाता है कि ये अविद्या क्या है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी और ईशावास्य उपनिषद में भी ब्रह्मसूत्र की चर्चा माने उपनिषद की चर्चा हो, ये आप नहीं समझना कि ब्रह्मसूत्र माने कोई स्वतंत्र चर्चा, ब्रह्मसूत्र माने उपनिषद चर्चा, माने उपनिषदों में ब्रह्म का किस रूप में वर्णन है इसका निर्णय करने के लिए ये ग्रंथ है। शंकराचार्य ने तो एक दिन एक जगह ऐसा कह दिया है कि यदि सूत्र और उपनिषद में विरोध हो, ऐसा यदि कहीं ऐसा दिखे कि ये सूत्र उपनिषद के अर्थ का ठीक ठीक वर्णन नहीं करता है तो वहां सूत्र का अर्थ बलात् उपनिषद के अनुकूल कर देना चाहिए, क्योंकि उपनिषद मां है, उपनिषद मां है और सूत्र बेटे हैं, बेटे का तिरस्कार करके भी मां का आदर करना चाहिए। ऐसा जहां कहीं किसी ने आक्षेप किया कि तुम्हारा ये अर्थ जो है सूत्र का उपनिषद के साथ नहीं लगा, वहां स्पष्टम स्पष्टम संप्रदाय में ऐसे चलता है कि एक बार काशी में मणिकर्णिका घाट पर शंकराचार्य महाराज स्नान करने जा रहे थे तो मिल गए व्यास जी या ब्राह्मण के रूप में और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य तुमने हमारे सूत्रों पर भाष्य किया है तो उसमें अमुक अमुक सूत्र का अर्थ जो तुमने किया है वो हमारे अभिप्राय के अनुरूप नहीं है, ऐसा कहा व्यास जी ने। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि जरा चलिए बैठ जाइए, हमारा आपका शास्त्रार्थ हो जाए कि हमने जो अर्थ किया है वो ठीक है कि आपका जो अभिप्राय था सूत्र में वो ठीक है। तो बोले इतना हमारे अभिप्राय पर हमारी लिखी हुई चीज और हमारे अभिप्राय पर आक्षेप करोगे? बोले आपने भी तो श्रुति के अनुसार ही अभिप्राय बताया है, तो आओ ये विचार हो कि श्रुति का वो अभिप्राय है कि मैं जो लिखता हूं तो अभिप्राय है। और विचार हुआ महाराज, शंकराचार्य ने व्यास जी को बिल्कुल निरुत्तर कर दिया मणिकर्णिका घाट पर और ये सिद्ध कर दिया कि श्रुति का अभिप्राय जो मैं कहता हूं सो है, जो आप कहते हैं सो नहीं है। व्यास जी हंस गए, पीठ ठोंक दी शंकराचार्य के, बोले महाराज मैं तो व्यास हूं और आप शंकर हैं, आप साक्षात शिव हैं, सचमुच श्रुति का वही अभिप्राय है और आपने जो अर्थ किया है वही ठीक है, जो बाहर से मालूम पड़ता है वो हमारा अभिप्राय भी नहीं है। तो आपको ये बात सुनाते हैं कि उपनिषद में शंकराचार्य भगवान ने तीन जगह अविद्या शब्द का जो अर्थ किया है वो, एक जगह तो अविद्या शब्द का अर्थ किया है कर्म और उपासना का समुच्चय, और कर्म और उपासना का समुच्चय, कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं, उपासना और ज्ञान का समुच्चय नहीं, कर्म और उपासना का परस्पर समुच्चय, जहां कर्म हो वहां उपासना हो, जहां उपासना हो वहां कर्म हो। और घर में पूजा पत्री में लगे रहे हैं, और जो अपने कर्तव्य कर्म हैं वो नहीं किए तो वो पूजा तुम्हारी हानिकारक हो जाएगी, और कर्म में इतने लग गए कि पूजा को भूल गए तो वो कर्म हानिकारक हो जाएगा। इसलिए थोड़ा कर्म भी करो और थोड़ी पूजा भी करो, लेकिन इसका नाम उन्होंने अविद्या रखा है। अच्छा, अब लो एक दूसरी चीज लो। वो कहते हैं कि तपस्या आदि कर्म करना चाहिए। तो ये तपस्या आदि कर्म क्या है, तो इसका नाम उन्होंने अविद्या शब्द का अर्थ किया है तपस्या आदि कर्म। उसमें तपस्या है, उपासना है, ध्यान है, अभ्यास है, सब है। तो बोले महाराज, ये इसको आप अविद्या क्यों कहते हैं? बोले कि इससे होगा क्या, इससे सप्तान्न सर्ग होगा। ये बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। तो अविद्या उसको बोलते हैं अविद्या। सप्तान्न सर्ग क्या होगा? कहिए, जो हम लोग अन्न खाते हैं ना, तपस्या करने से इस अन्न की वृद्धि होगी, एक, और दर्श पूर्णमास की वृद्धि होगी, माने पितरों का जो अन्न है वो बढ़ेगा। पितरों के दो अन्न है, एक दर्श और एक पूर्णमास, माने अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो हम लोग ब्राह्मण भोजन कराते हैं, देवता पूजा करते हैं, वो दर्श और पूर्णमास यज्ञ होते हैं, दो स्त्रियां हैं, दो उनके द्वारा पितरों को अन्न मिलता है। और हमारा मन, प्राण और पाक, ये जो तीन हमारे अन्न हैं, तो शुद्ध होंगे हैं? और पशुओं का अन्न जो है पय, दूध, रस, तो उसकी वृद्धि होगी। तो तपस्या क्या, इसका नाम है अविद्या। इस अविद्या से सात प्रकार का अन्न जो है वो सृष्टि में पैदा होगा, सप्तान्न सर्ग इसको बोलते हैं। अच्छा, तीसरी जगह अविद्या शब्द का अर्थ उन्होंने क्या किया है, चित्त शुद्धि के साधन। ये सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा आदि जो है ना, इसको वेदांत की भाषा में अविद्या ही बोलते हैं। हो जो परंपरा साधन है, बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन है, साधन को शंकराचार्य भगवान अविद्या बोलते हैं। तो ये अविद्या, देखो अविद्या शब्द का बुरे अर्थ में प्रयोग नहीं समझना, है ना। जैसे लोक में मूर्खता को, मूढ़ता को, बेवकूफी को अविद्या बोलते हैं, वैसे शास्त्र में मूर्खता का नाम अविद्या नहीं है, वो ब्रह्म विद्या की अपेक्षा अविद्या है। है वो साधन अविद्या में, जैसे असत में स्थित होकर हम सत को पाना चाहते हैं, यह है कि नहीं, असतो मा सदगमय, जब असत में है तभी तो सत को चाहते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम रोशनी चाहते हैं, अंधकार में है तब न रोशनी चाहते हैं, हैं? दुख में है तब न सुख चाहते हैं, अज्ञान में है तब न ज्ञान चाहते हैं। इसलिए जहां बैठ करके हम ज्ञान को चाहते हैं, उस स्थिति का नाम अविद्या, उस स्थिति का नाम अज्ञान होता है। अच्छा, तो बोले भाई इतनी भूमिका क्यों बना रहे हो? क्या इतनी भूमिका यों बना रहे हैं कि ये जो देवता की उपासना का प्रसंग आता है उपनिषदों में, उपासना की विधि जो आती है, वो तत्व ज्ञान से बाद है कि तत्व ज्ञान रूप है कि तत्व ज्ञान के पहले है, ये विभाग कर लो है? तो तत्व ज्ञान के अनंतर अद्वैत स्वरूप होने के कारण वहां कर्तापना, क्रिया, कारक, कर्मफल सब मिथ्या हो गए, उपमर्दन हो गया उनका, केवल प्रतीति मात्र रह गए। तो तत्वज्ञान के बाद तो उन साधनों का कुछ अर्थ ही नहीं है। तत्वज्ञान ने तो अविद्या को मिटा ही दिया। कहा था तो तत्वज्ञान और अविद्या दोनों एक हैं? तो बोले दूर में से विपरीते विशुचि, वेद मंत्र ही कहता है कि जो विद्या है सो अविद्या नहीं, जो अविद्या है सो विद्या नहीं। ये तो विशुचि है, विसूति है माने इशारा करने वाले हैं, जैसे लाल झंडी रास्ता बंद का इशारा है और हरी झंडी रास्ता खुला का इशारा है, है? लालक क्रांति रक्त क्रांति हिंसा का इशारा है और हरित क्रांति है ना अहिंसा का इशारा है। क्या इसी प्रकार ये विद्या अविद्या ये तो संकेत है, संकेत वस्तु के संकेत है। तब उपासना का अर्थ क्या है? देखो असल में ज्ञान में उपासना अविद्या है और ज्ञान विद्या है। तो नारायण इसका कैसे, अविद्या में भी कई स्तर होते हैं, अविद्या में भी एक विद्या होती है, कर्म विद्या तपो विद्या उपासना विद्या ध्यान विद्या अभ्यास विद्या, ये सब अविद्यांतर्गत विद्या है। अविद्या के अवांतर भेद हैं। अच्छा जी तो जरा दोनों की तुलना करो, स्वरूप हेतु फल विरोधा। भगवान शंकराचार्य ने बताया कि उपासना और ज्ञान के स्वरूप में हेतु स्वरूप फल विरोधा। उपासना और ज्ञान में हेतु का विरोध है, स्वरूप का विरोध है और फल का विरोध है। हेतु क्या है? हेतु देखो, पहले तो देवता पर श्रद्धा होनी चाहिए। यहां हेतु देखो, और श्रद्धा होने पर और परोक्ष वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, और ऐसे करो ऐसे मत करो ये विधि निषेध होना चाहिए, तब न उपासना होगी। महाराजन एक दिन उपासना में मदद कर रहे थे, स्वामी योगानंद जी महाराज को ये उपासना कर रहे थे, तो एक देवता को भोग लगा, तो मैंने भोग लगने के बाद जब वो आचमन दे दिया गया तो भोग हटा लिया, और हटाने के बाद मैंने अपने ऐसे कपड़े में हाथ पहुंच लिया, बोले कि जाओ स्नान कर आओ। क्यों? कहा दूसरे देवता को भोग लगाना है, तो तुमने एक देवता का उच्छिष्ट स्पर्श करके उसको हटा के और फिर हाथ को अपने कपड़े में लगा दिया, तो देवता के उच्छिष्ट से तुम उच्छिष्ट नहीं हुए, परंतु जिस दूसरे देवता की पूजा करनी है उस देवता के लिए तो तुम उच्छिष्ट हो गए ना, तो फिर स्नान करके आओ, ये उपासना की विधि है, ये करो और ये मत करो, है ना। नारायण शंकर जी की पूजा करनी हो तो बेलपत्र अक्षत चढ़ाओ चावल, और विष्णु भगवान की पूजा करनी हो तो बेलपत्र और अक्षत मत चढ़ाओ, तो विधि निषेध हुआ कि नहीं हुआ? तो उपासना जो होती है वो श्रद्धा से होती है और प्रत्यक्ष में परोक्ष देवता की भावना करके होती है। मूर्ति तो प्रत्यक्ष है, शालग्राम शिव प्रत्यक्ष है, परंतु उसमें शिव विष्णु आदि जो देवता हैं वो परोक्ष को प्रत्यक्ष में भावना करनी पड़ती है। तो श्रद्धा है, परोक्षता है, विधि निषेध है और कर्तापन है, मैं करता हूं। अच्छा, और सामग्री है ना, मंत्र आदि का परिज्ञान है, ये सब उपासना के हेतु हैं। और उपासना का स्वरूप क्या है? इष्ट देवता की वृत्ति की आवृत्ति, ये उपासना का स्वरूप है। और उसका फल क्या है? अंत में मैं वही देवता हूं ये अनुभव, तादात्म्य। अहमेव सनातनो विष्णु हूं, विष्णु के साथ सायुज्य सर्वोपरि फल, विष्णु के साथ शिव के साथ देवी के साथ सूर्य के साथ जो तादात्म्यापत्ति है सैव अहम, वही मैं हूं। तो ये उपासना का फल है। और तत्व ज्ञान में क्या है? तो तत्व ज्ञान में विधि निषेध जो है वो नहीं, क्योंकि समदमादि उसका साधन है, ये करो ये मत करो, बाह्य प्रवृत्ति उसमें साधन ही नहीं है, है ना। और ये तो अपरोक्ष की खोज है, श्रद्धा नहीं है, है? इसमें परोक्ष पर विश्वास नहीं है, यहां तो साक्षात्कार का मार्ग है। इसमें कर्तापन कुछ फिर करना नहीं है, मिटाना है। इसमें किसी प्रत्यक्ष में परोक्ष वस्तु की बुद्धि करके वृत्ति को सदाकार नहीं करना है, बल्कि परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों का निषेध करके अपने स्वरूप को जानना है। हमारा देवता न स्वर्ग में रहता है और न हमारा देवता सर, न वो मूर्ति है न स्वर्ग में है। तो वो कहाँ है? मूर्ति और स्वर्ग की दोनों की कल्पना जिस अंतकरण में होती है उसका साक्षी है, और उसका जो साक्षी है उसकी ब्रह्मता वेदांत वेद्य है। तब देवता की जो उपासना है वो निर्गुण की उपासना का एक पहला दरवाजा है, अंतकरण की शुद्धि का दरवाजा है, है? ये दरवाजा खोलने का तरीका है। तो हेतु दूसरा, अच्छा फल क्या है, तत्वज्ञान का फल क्या है? तो तत्वज्ञान का हेतु तो है वेदांत वाक्य का विचार, श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये तो है हेतु। और स्वरूप है ब्रह्म और आत्मा की एकता, और फल है अविद्या की निवृत्ति होकर के, अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित जो अविद्या की निवृत्ति का साक्षी है वही ब्रह्म है, ये बोध। मोक्ष माने और कुछ नहीं, मोक्ष माने आत्मा, बंध माने ब्रह्म और मोक्ष माने आत्मा। बंध निवृत्ति से उपलक्षित आत्मई, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मई मोक्ष है। तो स्वरूप हेतु में अलग अलगाव, स्वरूप में अलगाव और फल में अलगाव। इसी से महाराज जो लोग वेदांत का विचार नहीं करते हैं वो अंत संत कहीं न कहीं उनको फंसना पड़ता है, चाहे कुछ करने में फंसेंगे, चाहे कुछ भोगने में फंसेंगे, हैं? चाहे कुछ सोचने में फंसेंगे, चाहे कहीं बैठने में कि हमारी ये स्थिति रहे तो ब्रह्म। स्थिति तो अंतकरण की होती है, बिना अंतकरण से तादात्म्य हुए वो स्थिति कहां से? तो कर्म उपासना अभ्यास ध्यान हैं, और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्म ज्ञानाकार वृत्ति, तो ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहे, ये भी फंसना है बोला। अभी तो कर्तव्य का बोझ उतर ही नहीं, तो कर्तव्य भोक्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य इन सारे बोझों को उतार करके फेंक देना, ये जो वेदांत ज्ञान का फल है वो बड़ा विलक्षण, बड़ा विलक्षण। तो कर्म उपासना के हेतु में, स्वरूप में, फल में अत्यंत अंतर होने के कारण इन दोनों का समुच्चय माने एक अंतकरण में एक साथ इनका अनुष्ठान का हो नहीं सकता। इसके लिए जो जिज्ञासु है उत्तम कोटि का वो वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, जो मध्यम कोटि का है वो समदमादि का अभ्यास करेगा, और जो मंद कोटि का है वो कहेगा किसका ध्यान करें तो हमको ज्ञान होगा। मंद कोटि में उपासना ध्यान अभ्यास क्या अभ्यास करें तो होगा, और मध्यम कोटि में समदमादि जो है ऐसा करें तो ज्ञान होगा, और उत्तम कोटि में वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन से। तो ये जो नारायण हेतु में, स्वरूप में और फल में भेद है, इसको आप नारायण समझिए, और फिर देखिए कि उपनिषदों में जो देवताओं का वर्णन आया है वो कहाँ जाकर के संगत होता है। अब इस प्रसंग को फिर कल सुनाऊंगा कुछ भाषा। दर्शनों के, शास्त्रों के, धर्म के प्रतिष्ठापक हैं। आजकल जैसे वेदांत के नाम पर लोग बड़ा अन्याय करते हैं, वैसे आजकल के वेदांतियों के समान शंकराचार्य नहीं थे। गीता भाष्य के पहले ही पैराग्राफ में, समझो पहले ही परिच्छेद में, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण यश के ही रक्षण न रक्षित स्वाद वैदिको धर्म, ब्राह्मणत्व की रक्षा करने से वैदिक धर्म की रक्षा होगी। वैदिक धर्म की रक्षा कैसे होगी, तो जब ब्राह्मणत्व की रक्षा की जाएगी। ब्राह्मणत्व की रक्षा माने वर्णाश्रम की रक्षा, उसमें ब्राह्मण शब्द जो है वो राजा गच्छति की तरह है, माने वर्णों में ब्राह्मण मुख्य है और आश्रमियों में भी ब्राह्मण ही मुख्य होता है। इसलिए आश्रमियों में ब्राह्मण मुख्य होता है क्योंकि संन्यास का मुख्य अधिकारी वही है, और वर्णों में ही ब्राह्मण मुख्य होता है। तो शंकराचार्य का कहना है कि यदि वर्णों में ब्राह्मण और आश्रमियों में सन्यासी सुरक्षित रहेंगे तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी सब सुरक्षित रहेंगे। सबकी सुरक्षा की पद्धति यही है, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा। कितनी आजकल के जो लेक्चरर हैं वेदांत के, उनके दृष्टिकोण में और शंकराचार्य के दृष्टिकोण में कितना अंतर है। अच्छा, एक दूसरी बात देखो, ये दोनों तरह का पाठ है, दुर्निरीक्षम समन्ता और सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे सरल सर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। और गंगा जी की स्तुति है, गोविंदाष्टक है जिसमें माखन चोरी का वर्णन है, विष्णु की स्तुति है, एक नहीं अनेक पादादि केशांत वर्णन, पांव से लेकर के सिर तक का विष्णु भगवान का वर्णन, और षटपदी तो प्रसिद्ध ही है। आप देखो, कोई आजकल का निराकारी वेदांति अगर सुने तो उसको विश्वास नहीं होगा कि ये शंकराचार्य की रचना है। बोला दामोदर गुण मंदिर सुंदर बदना रविंद गोविंद भव जलधिमथन मंदर परम दरमपन यत्व में, ऐसा बढ़िया है। तो नारायण की मत्स्यादिवीर अवतारई ही, अवतारों का वर्णन है, मत्स्यादिवीर अवतारई ही अवतार अवता अवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भीतोहम। तो शंकराचार्य भगवान जमुना की उपासना, गंगा की उपासना, भैरव की उपासना, शिव की उपासना, देवी की उपासना, विष्णु की उपासना, और इनका सफल वर्णन उन्होंने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में स्थान स्थान पर किया। शालग्राम शिला का नाम लेकर के शालग्राम शिलायाम वो विष्णु बुद्धि ही ब्रह्मसूत्र के भाष्य में ही है। उपासना क्या होती है, शालग्राम शिला में विष्णु बुद्धि, इसका नाम उपासना है। उत्पत्ति संभवाधिकरण में शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि मंदिर में जाना, वहां सफाई करना, उत्पत्ति संभवाधिकरण ब्रह्मसूत्र में हो, वहां सफाई करना, अभिगमन, इज्ज्या और सामग्री लेकर के देवता की पूजा करना, भक्तिभाव से स्तुति करना है, ये जो है ये हमको सर्वथा स्वीकार है, ऐसे लिखा हुआ है। तो शंकराचार्य माने जो लोग समझते हैं कि वर्ण धर्म का नाश कर लो, आपस में सपीति सजग भी खाओ पियो, ये शंकराचार्य कहते हैं ऐसा। तो शंकराचार्य का मतानुजायी विलायत में चला जाए और वहां अंडा मांस खाने लग जाए तो वो शंकर संप्रदाय का है क्या? ये बात ना बोला। खान पान पर बड़ा भारी जोर है शंकराचार्य का। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, इस मंत्र की व्याख्या में खान पान की बड़ी विलक्षण व्याख्या करते हैं। हम लोग तो जब तत्व संबंधी निरूपण करते हैं ना, तब जब हमको ये कहना होता है कि हार और कंगन दोनों एक हैं, तब हमको ये कहना पड़ता है कि हार का नाम रूप अलग करो और कंगन का नाम रूप अलग करो, दोनों सोना है। सोना की पहचान कराने के लिए तो उनको तोड़ करके नाम रूप अलग नहीं करवाते हैं, बुद्धि में से नाम रूप को हटा करके दोनों को सोना समझो। इस अभिप्राय से तत्व ज्ञान कराने के लिए इस प्रकार का निरूपण शंकराचार्य करते हैं, सोना तोड़ने के लिए नहीं। अच्छा, उपासनाओं का फल शंकराचार्य ने स्थान स्थान पर ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय में कौन सी उपासना करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, कौन सी उपासना करने से उपासक ब्रह्मलोक में जाता है, और कौन सी वैकुंठ में हो वहां विष्णु परमं पदम, वहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले ब्रह्मलोक में जाता है और फिर ब्रह्मलोक से विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, ऐसे वर्णन है क्रम मुक्ति के प्रसंग में। जहां क्रम मुक्ति का प्रसंग है, जब अमानव पुरुष इस जीवात्मा को शरीर में से लेकर के जाता है ब्रह्मलोक में, और वहां ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, तब ब्रह्मलोक का अवसान हो जाने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, विष्णु का परम पद, विष्णु लोक नहीं है, विष्णु का परम पद प्राप्त होता है, क्रम मुक्ति का वर्णन किया है शंकराचार्य ने। अच्छा, और तो ऐश्वर्य की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति और क्रम मुक्ति की प्राप्ति, इन तीनों फलों का उल्लेख उपासना से शंकराचार्य ने स्थान स्थान पर किया है। अच्छा, अब दूसरे पक्ष को ले लो, जीवन का भी एक पक्ष हमारे शास्त्री सच्चिदानंद जी महाराज बोल रहे थे ना, आपका ध्यान गया हो न गया हो, पहले उस आचार्य के बारे में आप ध्यान कीजिए कि जो जिसको हम सर्वज्ञ मानते हैं, दुनिया जिसको सर्वज्ञ मानते हैं, जिसकी प्रतिभा इतनी बड़ी है कि वो केवल अद्वैत शास्त्र ही नहीं, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, संसार के प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान केवल अपनी बुद्धि से प्राप्त कर सकता है, ये हमारे शास्त्री जी को भी ऐसा विश्वास है कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शरीरांतर क्यों ग्रहण किया, उसी शरीर से इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे दिया। आप जरा विचार करो कि कितना उनकी शान के कितना खिलाफ ये काम पड़ता है कि एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो 6 महीने की अवधि मांगे कि इस प्रश्न का उत्तर हम 6 महीने के बाद देंगे। इसमें ये बात है कि चाहे कोई कितना भी विद्वान और बुद्धिमान हो, परंतु यदि उस विषय का उसको अनुभव न हो तो केवल बुद्धि और प्रतिभा के बल पर, केवल विद्या के बल पर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए, है ना? ये जगत के समग्र विद्वानों के, बुद्धिमानों के लिए ये शिक्षा है कि तुम्हें किसी प्रश्न का उत्तर देना हो तो केवल विद्या, केवल बुद्धि, केवल प्रतिभा, केवल तर्क, केवल अनुमान के बल पर उत्तर नहीं देना, जो अनुभूत विषय है उसी के संबंध में बताना, एक बात। अच्छा, दूसरी बात देखो, शंकराचार्य का जीवन कितना पवित्र है, कि सर्वशास्त्रों का ज्ञान होने पर भी और ज्ञान का सामर्थ्य होने पर भी स्त्री पुरुष के सहवास के विषय में उनसे प्रश्न किया गया। एक सन्यासी थे, सोचो उनका जीवन कितना पवित्र है कि उन्होंने सन्यासी जीवन में अपनी बुद्धि से भी स्त्री पुरुष के सहवास विषयक चिंतन को पसंद नहीं किया। शरीर से स्त्री पुरुष का सहवास तो पृथक, काम विषयक प्रश्न का यदि भारती को उत्तर देते, मंडन मिश्र की पत्नी को यदि काम विषयक प्रश्न का उत्तर देते तो बुद्धि से कम काम विषयक अनुभूति करके तब उत्तर देना पड़ता, परंतु जिस शरीर में वो विद्यमान थे, सन्यासी शरीर में, उसमें बुद्धि से भी स्त्री पुरुष के सहवास के संबंध में सोचना नहीं चाहिए। नहीं तो यदि वो उत्तर देते तो बाद के सन्यासी कहते कि शंकराचार्य भगवान ने यदि स्त्री पुरुष के सहवास के संबंध में, काम के संबंध में यदि विचार नहीं किया होता मन से, बुद्धि से, प्रतिभा से, विद्या से, तो उसका उत्तर कैसे देते। और जब उन्होंने इसके संबंध में विचार किया, सूक्ष्म शरीर में जब उनके आ गया तो उनके स्थूल शरीर में भी आ जाए तो क्या दोष। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस शरीर में रह करके इस प्रश्न के ऊपर विचार करना भी गलत है। और उन्होंने संन्यास धर्म, संन्यास के वर्तमान रूपरेखा के आचार्य शंकराचार्य हैं बोला, और उन्होंने परकाया प्रवेश करके, माने उस शरीर को छोड़ करके, परकाया प्रवेश करने की योग में एक सिद्धि है, काय व्यूह की भी सिद्धि है बोला, अनेक रूप धारण कर सकते हैं एक साथ, चित्त निर्माण भी कर सकते हैं, काय व्यूह भी कर सकते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं, और हम पता तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वर्तमान युग में भी योग सिद्धि देखने में आती है। ये मेस्मराइज दूसरी चीज है, वो है ना, ये तो मस्मसाइज है, अच्छा संस्कृत में शब्द है सर्वमतम मस्मसात कुरु, यजुर्वेद में मंत्र में मस्मसा शब्द है नारायण। और ये हिप्नोटाइज जो है ना, स्वप्नाइज, स्व को ह पढ़ते हैं हिंदी में, स्व का ह हो जाता है वो स्वप्नाइज, हिप्नोटाइज, तो ये स्वप्नाइज है। इसमें क्या है कि आंख को बंद करके दूसरी वस्तु को, खुली आंख से दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु दिखा देना, आंख बांध देना या वस्तु में परिवर्तन कर देना, ये तो मेस्मराइज है ना। और मन को ही बदल देना थोड़ी देर के लिए अपने वचन से या क्रिया से या हस्त संचालन से या नेत्र संचालन से या संकल्प से, किसी के मन को ही थोड़ी देर के लिए बदल देना हिप्नोटाइज करना है ना, ये योग की सिद्धि नहीं है, ये जादू के खेल हैं, ये मानसिक शक्ति के चमत्कार हैं। इसी से जो लोगों को दूसरे के लगवाए ध्यान लगता है वो उतनी देर तक लगता है, बाद में थोड़ा उसका संस्कार कभी कभी प्रकट होता है और बाद में भूल जाता है। ध्यान तो तुम्हें या तो दुश्मन का होगा और या तो जिससे प्यार हो जाएगा उसका होगा, और या तो ईश्वर के ध्यान का, जब दीर्घकाल तक निरंतर सत्कार बुद्धि से अभ्यास करोगे तब ध्यान होगा। ईश्वर का ध्यान होगा निरंतर दीर्घकाल सत्कारासेवित भाव से अभ्यास करने से, और दुश्मन का और दोस्त का ध्यान अपने आप होगा स्वाभाविक। और ये जो दूसरे के प्रभाव से जो ध्यान होगा, उसके वचन से, हस्त संचालन से या आदेश पालन से, वो तात्कालिक होगा। तो ये जो योग सिद्धि है वो दूसरी चीज है, और उससे परकाया प्रवेश होता है। शंकराचार्य भगवान में सभी सिद्धियां थी ऐसा शास्त्र में जिन सिद्धियों का उल्लेख है, योग दर्शन में, वेदों में, सूत्रों में, उन सिद्धियों को यदि हम संसार के किसी व्यक्ति में मानेंगे नहीं तो वो सारी की सारी झूठी और व्यर्थ हो जाएंगे। आखिर हम लोग इसमें शोधन भी क्या करते हैं। अच्छा अब आगे देखो, भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत का जो वर्णन है, आप आज भरी सभा में जाते हैं और आत्मा ब्रह्म है या मैं ब्रह्म हूं, सुन लेता है। शंकराचार्य का कहना है कि ये सुनने के बाद ये ज्ञान सफल क्यों नहीं हो जाता। उनका कहना है कि सुनने से ही सफल होना चाहिए, सुनने मात्र से सफल हो जाना चाहिए। सफल होना माने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्म जानते ही जो शोक मोह दुख भय ब्रह्म जो हमारे जीवन में बैठे हुए हैं वो श्रवण मात्र से ही सब निवृत्त हो जाना चाहिए। बोले नहीं होता। जब नहीं होता तो क्यों नहीं होता? बोले भाई जो योग्यता संपादन करके ये सुनना चाहिए वो योग्यता तो तुम संपादन करते ही नहीं है। तो वो योग्यता क्या है? बोले भाई ब्राह्मण हो जाना योग्यता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण हो जाने से आप यज्ञोपवीत के अधिकारी हो गए और आप वेदाध्ययन के अधिकारी हो गए, बिल्कुल ठीक है। परंतु ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी? बोले जब सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान समाधि संपत्ति जब आवेगी तब ब्रह्मज्ञान के अधिकारी होंगे। शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः समाहितो भी भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्ये। आत्मज्ञान तो तब होगा जब आत्मज्ञान के अधिकारी हो करके आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो अब देखो क्या हुआ, एक ओर तो शंकराचार्य भगवान ने वर्ण धर्म का और आश्रम धर्म का और देवता की उपासना का प्रतिपादन किया और दूसरी ओर विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति और मुमुक्षुता का वर्णन किया। श्री रामानुजाचार्य ने सात साधन का वर्णन किया है, विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष, साधन सप्तक। श्री रामानुजाचार्य महाराज ने साधन सप्तक का वर्णन किया है, शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय का वर्णन किया, परंतु एक साधन को छह कर दिया तो बढ़ गई ना गिनती, तो बढ़ गई। एक साधन में छह साधन मिला दिए तो पांच उनकी गिनती बढ़ गई और तीन और पांच और तीन आठ हो गए हो। बिल्कुल आठ हो गए। तो जहां श्री रामानुजाचार्य महाराज सात साधन बताते हैं वहां शंकराचार्य भगवान आठ साधन बताते हैं। बोला तो बिना साधन के ये जो किस्से कहानी है ना, किस्से कहानी चुटकुले है ना, गजल शेर, इनके द्वारा अनधिकारी लोग जब वेदांत श्रवण करते हैं तब वो उनके अंदर जल्दी सफल नहीं होता है। अभी होता है वैसे उस भाषा में भी हो सकता है, क्योंकि हमारे शंकराचार्य भगवान का यही मत है कि स्त्री शूद्र को भी ज्ञान हो सकता है। बिल्कुल स्पष्ट मत है। ये नहीं कहते कि स्त्री को मुक्ति नहीं होती, शूद्र को ज्ञान नहीं होता, ये नहीं कहते। ये तो कहते हैं आत्मा का सहज स्वरूप है ब्रह्म, आत्मा का सहज स्वरूप है मोक्ष, आत्मा का सहज स्वरूप है, इसलिए कोई किसी शरीर में स्थित आत्मा मोक्ष का अनधिकारी हो ही नहीं सकता। परंतु किस द्वार से उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? तो किसी को वेद द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, किसी को इतिहास पुराण द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, किसी को लौकिक भाषा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परंतु श्रवण मनन निधिध्यासन सबको ही करना चाहिए। वो कहते हैं अभी जो प्रसंग चल रहा था ब्रह्मसूत्र में, आप देखो एक हमारे पूर्व मीमांसक लोग हैं उनका कहना था कि वचनम तारकम, वचन जो है ये तारक है, माने हम किसी से कुछ बोलते हैं तो या तो कहते हैं कि यह करो और या तो बोलते हैं कि ये मत करो, ये विभाग दूसरा है। तो जो करना होता है उसकी तारीफ करने के लिए कई किस्से सुना देते हैं और जो नहीं करना होता है उसको मना करने के लिए भी कई किस्से सुना देते हैं। तो वो जो किस्से हैं वो अर्थवाद है। तो विधि निषेध अर्थवाद मंत्र और देवता, इन नाम और है ना, नाम और देवता, तो अभिधान मंत्र और देवता इन मन वचन कोई कहेगा तो कान से सुन के तुमको ये ज्ञान होगा कि ये करना चाहिए और करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए और करना न करना तो इसमें कम हमने कहा चोरी नहीं करनी चाहिए, श्रोता ने सुन लिया चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी चाहे तो वो चोरी कर सकता है, चाहे तो चोरी छोड़ सकता है। देता है और समझने के बाद कर्म में जो प्रवृत्ति होती है वो वासना वासना के अनुसार होती है। तो बोले कि यदि वचन से करना और छोड़ना नहीं हुआ तो वचन ने क्या किया? तो बोले कि कोई कोई वचन ऐसा होता है जो ऐसा ज्ञान देता है कि उस ज्ञान के बाद करने और छोड़ने का झगड़ा ही छूट जाता है। एक ऐसा ज्ञान होता है अपने स्वरूप का। देखो रूमाल के बारे में ज्ञान हो गए तो रूमाल को हम हाथ में लें, कोई कह दे कि गंदा है तो ये अर्थवाद हुआ हो, गंदा है माने इसको इससे मुंह मत पोछो, निषेध हो गया ना। तो कोई कहेगा रूमाल बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल धुला धुलाया है, मैं अभी लेके आया हूं, तो इसका मतलब हुआ कि इससे मुंह पोछ लो। तो रूमाल की अच्छाई मुंह पोछने में और रूमाल की गंदगी मुंह न पोछने में, विधि निषेध में अर्थवाद का पर्यवसान हो गया। लेकिन यदि किसी ने कहा कि तुम स्वयं ऐसे हो, है ना, तो यदि हमारे शरीर का वर्णन करेगा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें ध्यान नहीं है, तो उसका अर्थ होगा ब्राह्मण होके झूठ मत बोलो, ब्राह्मण होके संध्या वंदन करो, यह उसका अर्थ होगा। और यदि वो कहेगा कि तुम करता हो तो उसका अर्थ होगा कि देखो पाप करोगे तो तुम दुख पाओगे और पुण्य करोगे तो तुम सुख पाओगे, जो करता होता है वो भोगता भी होता है। जब कोई वर्णन करेगा कि ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से नरक में स्वर्ग में जाता आता है तो उसका अर्थ होगा ये कर्म मत करो जिससे नरक में जाओ और ये कर्म मत करो, ये कर्म करो जिससे स्वर्ग में जाओ। लेकिन जब वचन ये कहेगा कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो, है? तुम साक्षी हो, जब वचन ये कहेगा तो उसमें न तो मुंह पोछने का वर्णन है, न तो संध्या बंधन अग्निहोत्र करने न करने की बात है, और न तो उसमें पापण करने न करने की बात है, न सुखी दुखी होने न होने की बात है, तो उसमें न स्वर्ग नरक आने जाने की बात है। जब अहरस्वम अदीर्घम अनन अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम, जब अचिंत्यम अलक्षणम अव्यपदेश्यम, इस प्रकार जब वेद वर्णन करता है, नान तत्प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम नो वय तत्प्रज्ञम, जब वर्णन करता है तो इसका अर्थ ये होता है कि एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म तुम हो और तुम्हारे अंदर न कहीं जाना है न आना है, न मरना है न पैदा होना है, न तुम्हारे अंदर पाप है न पुण्य है, न तुम्हारे अंदर सुख है न दुख है। तुम ब्राह्मण आदि रूप शरीर नहीं हो, तुम कर्ता भोक्ता जीवात्मा नहीं हो, तुम आने जाने वाले संसारी नहीं हो और तुम परिच्छिन्न नहीं हो। तो ये जो व्यावृत्ति शास्त्र बताता है कि ये इसलिए बताता है, ये इसलिए बताता है कि तुम अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप में जान करके, ये जो बताना है ये कोई कर्म करने के लिए नहीं है, क्योंकि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कर्म क्या करेगा है? और नानता प्रज्ञम न वही प्रज्ञम कहाँ जाएगा और आएगा, और उसमें पाप पूर्ण और सुख दुख कहाँ से लगेगा, उसमें बंधन मोक्ष कहाँ से होगा। तो ये जो आत्मा और ब्रह्म की एकता का वर्णन है ये तत्काल कृतकृत्य कर देने के लिए, प्राप्त प्राप्तव्य कर देने के लिए, विदित वेदितव्य कर देने के लिए ये निरूपण है। तो इस तरह हम देखते हैं कि शंकराचार्य भगवान शास्त्र के किसी अंश को तो ये नहीं कहते कि ये मानने लायक नहीं है, बोला समग्र शास्त्र को वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण बन के बैठा है उसके लिए संध्या वंदन करने की विधि ठीक है, है? और जो सूक्ष्म शरीर में बैठा है उसके लिए पाप पूर्ण सुख दुख ठीक है, और जो उसके संस्कार से लिप्त है उसके लिए जाना आना ठीक है, है? और जिसमें अविद्या भ्रांति लगी है तो उसका परिच्छिन्न होना ठीक है, और जिसका ये सब निवृत्त हो गया, अविद्या निवृत्त हो गई तो सब निवृत्त हो गया और अपने स्वरूप के श्रवण मात्र से मनन से विपर्जय निवृत्त कर लो अगर हो तो, मनन से संशय निवृत्त कर लो, और निधिध्यासन से अगर हो तो विपर्जय निवृत्त कर लो, और नारायण श्रवण से ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। बल्कि महाराज जीवन मुक्त लोग तो ऐसे गाते हैं, श्रृणवंत अज्ञात तत्वास्ते जानन कस्मात श्रृणोम्य हम, जिनको तत्व ज्ञान न हो वो श्रवण करें, हमको तो मालूम है, हमको श्रवण करने की क्या जरूरत है, मस्ती का गाना हो। मन्यंताम संशयापन्ना जिम मन्ये हम संशय, जिनको संशय हो वो मनन करें, हमको संशय ही नहीं है तो मनन की जरूरत क्या है। विपर्यस्तो निधि ध्यास जिन ध्यानम अविपर्जयात देहात्मत्व विपर्यासम न कदाचित भजाम्य हम देहात्मत्व विपर्यासम, जिसको विपर्जय हो निधि ध्यासन करे, और हमको तो कभी देहात्मत्व विपर्यास होते ही नहीं तो हमको निधि ध्यासन, निधि ध्यासन लेकर के क्या करना है। देहात्म ज्ञान व ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम, जैसे अज्ञानी पुरुष अपने को शरीर समझता है, मनुष्य समझता है, ठीक वैसे ही मैं अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म समझता हूं। तो जब इतना अपरोक्ष साक्षात हमको अपनी अपनी ब्रह्मता भास रही है तो हमारे लिए कर्तव्य का, भोक्तव्य का, प्राप्तव्य का, ज्ञातव्य का प्रश्न ही क्या उठता है। तो ऐसी मस्ती जीवन में आ जाए, ऐसी जीवन मुक्ति, सद्यो मुक्ति, और मुक्ति तो एक ही होती है, वही सद्यो मुक्ति है, वही जीवन मुक्ति है, वही विदेह मुक्ति है, और असल में क्रम मुक्ति में भी मुक्ति होने पर वही है। वो तो क्रम जो है वो पहले का भेद है, क्रम पहले का भेद है, तो काल की दृष्टि से क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का भेद हो गया, काल की दृष्टि है उसमें, अकाल में मुक्ति मुक्ति है, उसमें न क्रम है न सद्य है अकाल में, और शरीर रहते जीवन मुक्ति और शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति, उसमें शरीर के होने न होने का भेद है, मुक्ति का भेद नहीं है। इसलिए क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, ये सब एक अपने आत्मा के ही नाम है, ऐसे उच्च कोटि के सिद्धांत का प्रवर्तन करते हुए भी शंकराचार्य भगवान ने, लोग कहते हैं ना कि हम स्वर्ग को उतारना चाहते हैं, मर्त्यलोक में हो, स्वर्ग को मर्त्यलोक में उतारना चाहते हैं, सचमुच स्वर्ग और मर्त्यलोक को शंकराचार्य ने एक कर दिया, ब्रह्म और जगत को, ब्रह्म और जगत को अद्वय कर दिया। ओम शांति। सनार्थत्वेति न कश्चित् विरोधः न तु तथा ब्रह्मणः उपासना विधिशेषत्वं संभवति एकत्वे देवोपादेय शून्यतया क्रियाकारकादि द्वैतविज्ञानोपमर्थोपकर्तव्यः न हि एकत्वविज्ञानेन अनुमतितस्य द्वैतविज्ञानस्य पुनः सम्भवोऽस्ति येन उपासना विधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्येत यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां विधि संस्पर्शमंतरेण प्रमाणत्वं न दृष्टं तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यंतत्वात् न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं सत्यं प्रत्याख्यातम् न चानुमानगम्यं शास्त्र प्रामाण्यं येन अन्यत्र दृष्टं निदर्शनम् अपेक्षेत तस्मात् सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणतत्वम्। ब्रह्म जिज्ञासा अब जानबूझकर जो अपनी भलाई के लिए चीज है उस ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म जिज्ञासा उसके हृदय में उदय होती है जिसको अल्प जिज्ञासा के प्रति कुछ अरुचि हो गई है, जो छोटी छोटी बातों में अटकता है, जो बड़ी वस्तु की प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता, जो बाजार में 10 रुपया भी लगाने को तैयार नहीं है, वो 1000 रुपया 1,00,000 रुपया फायदा उठाने की उम्मीद कैसे कर सकता है, जो खेत में शेर भर बीज डालने को तैयार नहीं है, वो उससे 10 मन अन्न हमको पैदा हो ये लाभ उठाने की आशा कैसे कर सकता है, तो जो अपने देश को अपने काल को अपनी वस्तु को अपनी क्रिया को अपनी भावना को अपनी बुद्धि को यहां तक कि अपने आप को भी परब्रह्म परमात्मा में होम देने के लिए तैयार नहीं है, उसको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। जब आदमी छोटी चीज को छोड़ता है तब उसको बड़ी चीज मिलती है। नहीं तो ये सब के सब साधु जो हैं वो घाटे में ही रह जाए। इन्होंने सब कुछ छोड़ा तब इनको जो चीज मिली वही गृहस्थों को बिना कुछ छोड़े ही मिल गई, तो इनका त्याग व्यर्थ गया ना। आप इस बात पर ध्यान दो, इनका त्याग इनका वैराग्य इनकी तपस्या सब व्यर्थ गई, वर्णाश्रम धर्म व्यर्थ हो गया। यदि बिना त्याग के बिना वैराग्य के बिना अल्प में अरुचि हुए, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है यद अल्पम तन मर्त्यम यो वै भूमा तत् सुखा। जो छोटी चीज है वो मरने वाली है, जो अनंत है वही सुख है। यद अल्पम तन मर्त्यम नाल्पे सुखमस्ते, जो छोटी चीज है देश में केवल तिजोरी में रखी जाती है, काल में जो 100-150 बरस तक रह सकती है और जो दुनिया की दृष्टि से बहुत नन्ही सी है, अल्पम जो अल्प है वो मरने वाला है और जो मरने वाला है उसमें सुख नहीं है। जो वही भूमा तत् सुखाम जो अनंत है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहता है वो भूमा है, जो सृष्टि स्थिति प्रलय में रहता है वो भूमा है। बहु नाम भावो भूमा, ये बहु शब्द से भूमा शब्द बनता है व्याकरण की रीति से, जो बहु में एक है, जो अशरीर में, जो शरीर में अशरीरी है, शरीरों में अशरीर है, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थिताम, जो विनाशी पदार्थों में अविनाशी है, जो जड़ों में चेतन है, जो सब अवस्थाओं में एक है, जो सृष्टि स्थिति प्रलय का अधिष्ठान है, जो प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न है, उसका नाम भूमा है। भूमा सेव विजिज्ञासितव्या, हमारे जीवन में जानने योग्य क्या है, तो भूमा, भूमा माने ब्रह्म, तो भला ब्रह्म और भूमा ये दोनों एक कैसे, तो वहां तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, एक जगह ब्रह्म को जिज्ञास से बताया और एक जगह भूमा को जिज्ञास से बताया, तो जिज्ञास्यत्व रूप जो लक्षण है वो एक होने के कारण जो ब्रह्म है सो भूमा है, जो भूमा है सो ब्रह्म है। भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्याः, तो अब देखो आप असल में क्या चाहते हैं, बोले हम तो रोटी चाहते हैं, ठीक है रोटी मिलेगी, तो रोटी आज खाओगे पच जाएगी फिर कल भूख लगेगी, तो कल रोटी चाहिए, फिर रोज रोज भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए, रोज रोज प्यास मिटाने के लिए पानी चाहिए, रोज रोज सोने के लिए पलंग चाहिए, रोज रोज ओढ़ने के लिए कपड़ा चाहिए, रोज रोज मित्र चाहिए, परिवार चाहिए, परंतु ये आत्मज्ञान ऐसा है कि यदि ये जीवन में एक बार हो जाए, सकृत विभातम, इसकी रोज रोज जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक बार नहीं होता है इसीलिए इसकी रोज रोज सुनने की और सोचने की जरूरत है। यदि एक बार ये प्राप्त हो जाए तो एक बार, और ये भी नहीं है कि होने के बाद क्या करना क्या नहीं करना। अर्जुन को युद्ध से वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ, युधिष्ठिर के राज्य स्थापन से वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ, विजय से वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ, और फिर जब तत्वज्ञान हो गया तो उसके बाद उसने युद्ध किया कि नहीं, धर्मराज्य की स्थापना हुई कि नहीं, युधिष्ठिर की जीत हुई कि नहीं, लेकिन एक बार सब ओर से अपना मन लगा के उधर ही जाना पड़ता है। रामचंद्र भगवान ने योग वासिष्ठ का श्रवण किया, तो योग वासिष्ठ सुनने के बाद पहले उनको वैराग्य हुआ कि नहीं, अरे वो तो राज्यसभा में जाने को तैयार नहीं थे, खाने में रुचि नहीं थी, वो कल की परसों है? मैंने एक बात सुनाई थी तो किसी ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है आप लिखवा दीजिए, तो क्या बात थी कि एक सज्जन के पास, राजा के पास कोई मांगने वाला आया, तो देने वाले ने समझाया कि क्यों भाई तुमको ये चीज अच्छी लगती है, इसमें तो बड़ा दुख है बड़ी विपत्ति है, इसको तुम क्यों चाहते हो, हमको तो ये बड़ा दुखद मालूम पड़ता है, अच्छा तुमको ये अच्छा लगता है तो ले जाओ है? हम वैराग्य से रहेंगे भजन करेंगे, ये वचन रामचंद्र कहा हो पीछे हमको याद आया, योग वासिष्ठ में है, आपदा मेक मावासम किमनु वांछसि रे धनम इत्युक्त्वा निज सर्वस्वम अर्थिने संप्रयच्छति। जब कोई मांगने वाला आता है, आजकल के मांगने वाले के पास कोई जाते हैं, हमारे सत्संगी लोगों उनके पास कोई मांगने वाला जाता है कि राम राम तुम सकाम हो, तुम मांगते हो, तुमको पैसा चाहिए, बड़े छोटे हो, नीचे दर्जे के आदमी हो, हम तुमको कुछ देने वाले नहीं है। तो वो अपने दुकान में ही रखता है, देता नहीं है बोला। वो अपने पास रखने में तो उसको वैराग्य में कमी नहीं मालूम पड़ती है, पर दूसरे को देने में दूसरे के अंदर वैराग्य की कमी मालूम पड़ती है। रामचंद्र भगवान क्या करते थे, कई त्युक्त्वा निज सर्वस्वम अर्थिने संप्रयच्छते थे। अरे क्या रखा है, तो क्या रखा है, तो तुम ले जाओ, तुम्हारे काम आने की चीज है, चल ले जाओ, ले जाओ, हमारे ऊपर तो बोझ हो गया है। तो आनंद अल्प में नहीं है, महान में है, एक बात देखो। और आनंद जड़ में नहीं है, चेतन में है। जड़ में जो आनंद है वो पराधीन है, पैसे का आनंद, मकान का आनंद, व्यक्तियों का आनंद, पर है ना, कुर्सियों का आनंद, सिंहासनों का आनंद, ये पराधीन आनंद है। जो जड़ में आनंद है वो हमको जड़ बनाए बिना आनंद नहीं देता है। आपने कभी इस पर विचार किया हो, जो परिच्छिन्न में आनंद है वो पहले हमको परिच्छिन्न बना के तब आनंद देता है। जो जड़ में आनंद है वो हमको भी जड़, बेहोश, तन्मय, तादात्म्यापन्न, जड़ापन्न बना के तब आनंद देता है। और जब जड़ का नाश होता है तब दुख देके जाता है, जड़ का वियोग होता है तब दुख देके जाता है। तो आनंद भाव का विरोधी है पराधीनता, मरणशीलता, वियोगिता, ये आनंद भाव के विरुद्ध है। और चेतन भाव के विरुद्ध है जड़ता, अन्य के साथ तादात्म्यापन्न होना। और सद्भाव के विरुद्ध है उसकी विनाशशीलता। तो कोई भी मनुष्य यदि अपने आत्मा से अतिरिक्त और किसी से सुख लेना चाहता है तो वो असत सुख, विनाशी सुख चाहता है, वो जड़ सुख चाहता है। और असल में दुख में सुख की भ्रांति हो गई है, वो सुख के बहाने सुख के नाम पर दुख को ही चाहता है, क्योंकि वो सच्चिदानंद के विपरीत पदार्थ को चाह रहा है। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ यह है कि असत से, अचित से, दुख से, दुख से, अचित से, असत से विरक्त होकर के अविनाशी सुख के लिए अपने मन में एक लालसा जागृत होवे, और तब गुरु के सदन, गुरु की शरण में जाकर आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्याद्यैव विदिता विद्या साधिष्ठं प्रापत् न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो यणुरेष धर्मा तंत्रोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाविगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियाम ब्रह्मनिष्ठाम। जाकर के परब्रह्म परमात्मा के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब उस जानकारी की इच्छा में तीन आश्रय होते हैं, आत्माश्रय, ईश्वराश्रय और साधनाश्रय। उसको उसका नाम चाहे कुछ भी दो। एक तो ये होता है कि हम सबको छोड़ करके अपने में बैठ जाएंगे तो हमको परमात्मा अपने आप मिल जाएगा, परमार्थ सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। और ये होता है कि हम उसकी खूब पूजा करेंगे, भेंट चढ़ाएंगे, तब वो प्रसन्न होकर हमको आत्मज्ञान दे देगा। बोले नहीं, इस साधना का स्वाभाविक फल है कि हमको इस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम शास्त्र का स्वाध्याय, शास्त्रालंबन समझो, तो त्यागालंबन समाधि है, धर्म है, समाधि है, ये त्यागालंबन है। और उपासना है, ये इष्टालंबन है। और प्राणायाम शास्त्र आदि जो है, दान उपादान आदि जो है, ये अन्यालंबन है, साधनालंबन है। हमारे वेदांत शास्त्र का ये अभिप्राय है, आपका गुरु चाहे कोई भी हो, बता अब इस समय हम गुरु की संहिता भी बता देना चाहते हैं। गुरु की संहिता ये है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठाम ज्ञानिनस तत्वदर्शन। जिसको आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होकर प्रपंच जो है वो बाधित हो गया है, माने आत्मसत्ता जिसकी दृष्टि में अद्वितीय है, अविनाशी है, अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है, अपरिच्छिन्न है, अद्वितीय है, वो सिमटी हुई या फैली हुई देश में नहीं है, वो शांत या विक्षिप्त काल में नहीं है, उसमें कोई दूसरी वस्तु जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं है, ऐसी अद्वितीय वस्तु की अनुभूति जिसको है, उसी का नाम गुरु हो सकता है। ये वेद शास्त्र पुराण का निश्चय है। और जिसको एक जड़ है उसको समाधि लगाना बाकी है, जिसका दुश्मन है उसको राग द्वेष मिटाना बाकी है, जिसको धर्म अधर्म है, उसको पाप को कर्तापन से छूटना बाकी है, जिसको सुख दुख है उसको भोक्तापन से छूटना बाकी है, जिसको आना जाना है उसको तो अभी लोक परलोक से नरक स्वर्ग से छूटना बाकी है। तो सद्गुरु की परिभाषा ये है कि उसको अद्वितीयात्म बोध हो चुका हो। तो अब ये सद्गुरु हुआ, तो सद्गुरु की भी संहिता वैदिक है। तत्व की संहिता वैदिक है कि वो अद्वितीय है, और सद्गुरु की संहिता भी वैदिक है कि वो अद्वितीयात्म बोधवान है। अभी कोई पढ़ रहे तो हमको पुरानी बात याद आ गई, वो बात सच्ची है, प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई है। जब रावण घायल होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ा, ये बचपन में हमने अपने बाबा से ही सुना था, पराग ताजी हो गई। तो रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, इतना बड़ा वेद का विद्वान सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है जितना बड़ा रावण। रावण भाष्य वेद पर रावण भाष्य था ऐसा लोग सुनते हैं। और बड़ा भारी अनुभवी, एक मन्वंतर तक पृथ्वी पर राज्य करने वाला, इसके अनुभव से जाके तुम कुछ शिक्षा ले आओ। देखो रामचंद्र के मन में राग द्वेष नहीं था, शत्रु में भी अच्छाई हो तो उसको सीख लेना चाहिए। तो असल में सिखाना तो लक्ष्मण को था, तो लेटा हुआ था रावण घायल होके, लक्ष रहा था, लक्ष्मण गए जाके खड़े हो गए रावण के से, आखिर तो शत्रु था लक्ष्मण समझते थे, सिरहाने खड़े हो गए और कहा कि राम से हमारे बड़े भाई ने हमको भेजा है कि जाके रावण से कुछ उसका उपदेश अनुभव सीख के आओ। तो रावण मुस्करा गया, मुस्कराने लगा, बोला नहीं कुछ। तो लक्ष्मण जी लौट आए कि वो तो बाणों से तो लखपत है, नाभि कुंड सूख गया है, मरणासन्न है, और मैंने उपदेश करने को कहा तो मुस्कराने लगा। तो रामचंद्र ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई नहीं तो प्रश्न करने पर यदि पूछने वाला कायदे से पूछता है, अब चलते चलते कोई पूछे है ना, तो वो उत्तर देने का समय नहीं, क्योंकि उसने गलत बेकायदे प्रश्न किया हो, है ना, इसलिए उत्तर नहीं देना है ना। और किसी ने कहा कि हमारे प्रश्न का जवाब दो नहीं तो डंडा मारेंगे, है ना, तो वो भी नहीं। और प्रश्न के कुछ कायदे होते हैं, अगर जिज्ञासु उस ढंग से प्रश्न करे तो उत्तर न देने में दोष है। अगर ठीक ठीक मर्यादा के अनुसार कोई प्रश्न करे तो और जानबूझ करके उसका उत्तर न दिया जाए। हमारे काशी के पंडितों के बारे में अब हम नहीं जानते हैं, हमारे समय में ये मर्यादा थी कि यदि कोई विद्यार्थी पुस्तक लेके पहुंच जाए और पंडित लोटा का पानी लेके शौचालय में जा रहा है, लेकिन जब जैसे भिखारी आ जाए दरवाजे पर तो उसको दो पैसा दो मुट्ठी अन्न दे के तब जाते हैं शौचालय, ऐसे वो पंडित तुरंत लोटा रख के बैठ जाता था और उस विद्यार्थी की शंका का निवारण करके तब शौच जाता था। उनको बिल्कुल अभ्यागत अतिथि के समान माना जाता था, हो ये ज्ञान की भिक्षा लेने के लिए आए हैं, उनको दिए बिना वापस नहीं लौटाते थे। और रामचंद्र ने कहा कि तुम गलत गए लक्ष्मण, कोई गलती होगी तुम्हारी, कहाँ खड़े थे, क्या किया, बैठे खड़े रहे, खड़ा था महाराज, वो लेटा हुआ था, मैं खड़ा हुआ। बोले कि तुम कहाँ थे, सिर की तरफ, नहीं पांव की तरफ खड़ा हो गए, जाके पांव को नमस्कार करके, है ना, ब्राह्मण है, वृद्ध है, अनुभवी है, शिक्षा लेनी है तो जाओ पांव छो। पांव छो के जब लक्ष्मण खड़े हुए तो रावण ने ऐसी ऐसी अनुभव सुनाए लक्ष्मण को जिसकी कोई हद नहीं हो, है ना। तो सद्गुरु भी कब मिलता है, अभी हमारे एक मित्र हैं, उनको गुरु नहीं मिलते, उम्र तो हो गई 70-75 बरस की, अब तो शायद मिल गए कि नहीं मिले, मिल गए कहते हैं ऐसा कि मिल गए। अच्छा, तो अभी 2-3 बरस पहले विनोबा जी को पूछे पास गए, तो विनोबा जी ने कहा कि देखो जी, गुरु की कमी नहीं है, तुम अपने अंदर शिष्य की योग्यता बढ़ाओ तब तुमको गुरु मिलेगा, तुम गुरु के जो योग्य बनाने की कोशिश मत करो, तुम अपने को ठीक चेला बनाओ तब तुमको गुरु मिल जाएगा, और अपने ज्ञान का अभिमान लेके जाओगे, बुद्धिमत्ता जानकारी का अभिमान लेके जाओगे तो अभिमानी को गुरु नहीं मिलता है। साथ को ये बात सुनाते हैं, जहां तुम अपनी योग्यता पर ही निर्भर हो वहां सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कोई कहे कि मैं शांत दांत उपरत तितिक्षु श्रद्धा वित्त समाहित अधिकारी हूं, मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करो, तो गुरु कहेगा तुमको अभी अपनी अपने अधिकार का अभिमान है, इसलिए तुम उपदेश के योग्य नहीं हो। भागवत में एक बड़ी विलक्षण कथा आई है, गुरु को हत्या लग गई, गुरु को, तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया कि भाई हत्या तो हो गई, अनजान में हो गई, तो इसका प्रायश्चित करना चाहिए, तो आओ हम सब लोग मिल करके इस हत्या का प्रायश्चित कर लें। उनमें से एक चेला उठ के खड़ा हो गया और बोला कि गुरुजी, ये अल्पसार दरिद्र विद्यार्थी आपके, ये क्या प्रायश्चित करेंगे, मैं अकेले ही प्रायश्चित कर दूंगा, मैं 6 महीने भूखे रह सकता हूं, मैं लाखों रुपए खर्च कर सकता हूं, तो मैं प्रायश्चित कर दूंगा। वो बोले कि अरे, मेरा शिष्य होकर तेरे अंदर इतना ये इन सब बेचारे गरीब ब्राह्मणों को तू अपमानित करता है अपना बड़प्पन बता के, जा मुझसे जो कुछ पढ़ा लिखा है सो सब वापस। ये कथा भागवत में है, वो भागवत में चरित्र नाल प्रसाराणाम जैमिनी और याज्ञवल्क्य के प्रसंग में, जैमिनी और याज्ञवल्क्य के प्रसंग में ये कथा आई है। अपना बड़प्पन दिखाता है और चेला बनने भी आया है, तो शिष्य की योग्यता का जब विकास जीवन में होता है और गुरु पसंद करता है कि हाँ ये उपदेश करने योग्य है। आपके ध्यान में शायद ये बात कभी नहीं आती होगी, ये आती हो तो बहुत अच्छा है, कि भागवत के पहले स्कंध में तीन गुरु हैं, सूत जी सौनक को उपदेश करते हैं, नारद जी व्यास को उपदेश करते हैं और सुखदेव जी परीक्षित को उपदेश करते हैं। लेकिन इनमें तीनों में से कोई चेला गुरु के घर नहीं गया है, तीनों के घर गुरु ही आए हैं। सूत जी सौनक के यज्ञ में आए हैं, नारद जी व्यास के आश्रम पर आए हैं और सुखदेव जी महाराज जहां गंगा किनारे परीक्षित बैठे थे वहां आए हैं। शिष्य गुरु के घर नहीं गया हुआ है, गुरु ही शिष्य के घर आया हुआ है। जब उन्होंने देखा कि हाँ ये उपदेश करने योग्य है, उपदेश करने योग्य है, तब तो वहां गुरु जी अपने आप ही आ गए। अच्छा तो अब आप तो एक होता है जब मनुष्य अपने साधन पर विश्वास करता है, तो साधन पर विश्वास होने से उसका विश्वास कर्तृत्व पर है अपने। आप देखो अहम पर, साधन पर विश्वास होना माने अपने कर्तृत्व पर विश्वास होना। तो जब जो काम अपने कर्तृत्व पर विश्वास करके होगा वो धर्म हो सकता है, उससे लौकिक सिद्धि हो सकती है, उससे प्राणायाम प्रत्याहार हो सकता है, परंतु कर्तृत्व का जो भ्रम है उसकी निवृत्ति उससे नहीं हो सकती। और यहां वेदांत में तो कर्तापन के भ्रम को काटना है, और जब तुम खुद ही कर्ता बन बैठोगे तो गए तो थे है ना कर्तापन का भ्रम छुड़ाने के लिए, और स्वयं तो हम ये धर्म करेंगे, हम ये दान करेंगे, हम ये व्रत करेंगे तो कर्तापन का भ्रम दूर हो जाएगा। अच्छा तो साधनाश्रय जो है भक्ति में नहीं माना जाता, भक्ति में भी नहीं माना जाता, वल्लभाचार्य जी नहीं मानते हैं साधनाश्रय को, तो कर्तृत्व को पुष्ट करता है। अब एक दूसरी बात हुई कि हमारा इष्ट जो है किस देवता की हम पूजा करें और उपासना करें और विश्वास करें तो वो हमारे ऊपर कृपा करके हमारे कर्तृत्व को मिटा देगा। तो इसमें देवता में कर्तृत्व बुद्धि हुई। अब आप इस प्रसंग को देखो तो ये तो अपरोक्ष का मार्ग नहीं है, वस्तु का अपरोक्ष साक्षात्कार करने का पहचानने का मार्ग नहीं है, ये तो मध्यम अधिकारी के लिए एक मंद अधिकारी है और एक मध्यम अधिकारी है। ये मध्यम अधिकारी के लिए मार्ग, मंद अधिकारी के लिए मार्ग है अपनी बुद्धि पर विश्वास मध्यम अधिकारी में अधिक होता है और देवता पर विश्वास मंद अधिकारी में अधिक होता है। ये देखो ये विलक्षण बात है, तत्पदार्थ पर विश्वास कि त्वम पदार्थ पर विश्वास। त्वम पदार्थ पर विश्वास मध्यम अधिकारी और तत्पदार्थ पर विश्वास मंद अधिकारी, क्योंकि त्वम पदार्थ कम से कम अपरोक्ष तो है ना, और तत्पदार्थ तो बिल्कुल अपरोक्ष है, बिल्कुल परोक्ष है। तो तब बिल्कुल परोक्ष होने से तो बात कहां जाएगी कि आओ आपको यदि घर में सुख शांति चाहिए ना, शत्रु पर विजय चाहिए तो आप देवता की उपासना कीजिए, बोला उसमें सफल होती है। आपके घर में कोई रोग हो बीमार हो तो देवता की उपासना करिए, रोग दूर होगा, बोला आपको कर्ज चुकाना हो तो ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपको लक्ष्मी प्राप्त करना हो तो श्री सूक्त का लक्ष्मी सूक्त का जप कीजिए, है ना। हम उसका खंडन नहीं करते हैं, वो है ना, उसका तो हम समर्थन करते हैं, हमारे बाप भी करते थे, हमारे दादा भी करते थे, हम तो सभी लौकिक वस्तुओं को मानते हैं और उसके लिए उपासना से बड़ा लाभ होता है, यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है मानते हैं, पाप करने से नरक मिलता है कहिए भी मानते हैं, परंतु ये जो वेदांत का प्रसंग है वो दूसरा है। भूत भैरव की उपासना का प्रसंग दूसरा है, पितरों की उपासना का, वंश परंपरा चलाने के लिए पितरों की उपासना होती है, क्षुद्र सिद्धियों के लिए जक्षिणी वक्षिणी भूत भैरव की उपासना होती है, और स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए देवताओं की उपासना होती है, वैकुंठ आदि प्राप्त करने के लिए विष्णु आदि की उपासना होती है, परंतु जहां ब्रह्मात्मयी के बोध प्राप्त करना है वहां महाराज अपना अहम जिससे बढ़ता हो, दूसरे पर पराधीनता जहां आती हो, और अपनी बुद्धि का अभिमान बढ़ता हो, अपनी बुद्धि का अभिमान बढ़ता हो, दूसरे की अधीनता आती हो और परिश्रम करना पड़ता हो, तो वहां से अलग होना पड़ता है। अच्छा, तो वेदांत में देवताओं का भी वर्णन आता है। वेदांत माने उपनिषद हो, हम लोग वेदांत माने ये जो लोग बहुत अकलमंदी की बात करते हैं और उसको वेदांत कहते हैं, हम लोग वेदांत शब्द का उस अर्थ में प्रयोग करते ही नहीं। न्याय में वेदांत माने उपनिषद, वैशेषिक में वेदांत माने उपनिषद, सांख्य योग में वेदांत माने उपनिषद, पूर्व मीमांसा में वेदांत माने उपनिषद, प्रयाति वेदांत निषेय बने न, व्याकरण में वेदांत माने उपनिषद, आहुस्त्रयंतवादिन व्याकरण में उपनिषद माने, वेदांत माने उपनिषद। तो ये जो उपनिषद है, जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध हो करके द्वैत ब्रह्म की निवृत्ति और परिशेषा अद्वितीयता, जहां राग द्वेष का लेश नहीं है, वो स्थिति जब तक नहीं प्राप्त होती। अच्छा, तो आओ देवता की उपासना करें। देवता में तो बड़े बड़े गुण हैं, तो गुणों की भी एक प्रणाली होती है, वो इसे अलल टप्पू नहीं होता है ना। माने जैसे देखो, आत्मा सत्य है, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा सत्य है, तो सत्य भाषण धर्म होगा। तो क्यों धर्म होगा कि आदमी जब सत्य बोलने का अभ्यास करेगा तो सत्य क्या है ये जानने की कोशिश करेगा, और जब सत्य को जानने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे एक दिन परम सत्य को भी जान जाएगा। यदि कोई नियम का प्रतिज्ञा कर ले कि मैं सत्य ही बोलूंगा, तो एक न एक दिन उसको सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जो सत्यम है उसको जानना जरूरी हो जाएगा। अच्छा देखो, अहिंसा धर्म है, तो जो हमारा देवता है ना वो कैसा है, कि सत्य प्रतिज्ञ है, एक बार जो वरदान दे देता है, जो प्रतिज्ञा कर लेता है उसको पूरा करता है। भक्त भी सत्य प्रतिज्ञ होता है और देवता भी सत्य प्रतिज्ञ होता है। तो जिस जो सत्य प्रतिज्ञ देवता का उपासक है, उस उपासक को भी सत्य प्रतिज्ञ होना चाहिए। देखो इस तरह से, अच्छा अहिंसा जो है हमारा देवता कैसा है, तो बड़े कोमल चित्त का है, मृदुल है, वो किसी की हिंसा नहीं करता है। देखो एक बात है, दत्तात्रेय किसी की हिंसा नहीं करते हैं, कपिल किसी की हिंसा नहीं करते हैं, ऐसे ब्रह्म किसी की हिंसा नहीं करता है। तो अहिंसा कहां होगा, जहां भेद होगा वहां हिंसा होगी। तो जो सब वस्तु है वो स्वयं में अविनाशी है, इसलिए तो सत्य है, और दूसरे का विनाश नहीं करता इसलिए अहिंसक है, पर सबका प्रकाशक है। आपके ध्यान में ये बात, सत्य देखो सत्य कैसा है, तो एक तो सत्य का स्वयं में नाश नहीं होता, और एक सत्य असत्य का भी प्रकाशक होता है, नाशक नहीं, असत्य का भी अधिष्ठान होता है, असत्य का विरोधी नहीं। तो सत्य में जो अविरोध है वो अहिंसा है, और सत्य में माने वो दूसरे का विरोध नहीं करता इसलिए सत्य सत अहिंसा है, और सत स्वयं नष्ट नहीं होता इसलिए सत है, ये हुआ ब्रह्म। अब आपको ईश्वर के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना है तो ये कहो कि वो सत्य प्रतिज्ञ है और अहिंसक है, अच्छा ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्व ज्ञान निधान है, कभी उसके ज्ञान का लोप नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? तो वो चित्त है और जड़ के साथ कभी संश्रिष्ट नहीं होता, जड़ के साथ कभी मिलता नहीं, यही ईश्वर की सर्वज्ञता है। जो ब्रह्म की ज्ञान स्वरूपता है वही ईश्वर की सर्वज्ञता है। और जीव को विवेकी होना चाहिए, ये जीव का धर्म है, विवेकवान होना चाहिए वो, अपने दृष्टा स्वरूप को वो जान लेगा तब उसका ज्ञान पूरा होगा। ये गुणों की रीति होती है गुणों को जानने की। बोला अच्छा, आत्मा अपना प्रिय है, ब्रह्म जो है आनंद है, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात आनंदात देव कल्यमान भूतानी जायन्ते। ये गुणोपसंहार न्याय जो देवता की उपासना में है उसकी बात हम आपको सुनाते हैं नारायण। तो अब आप अपने देवता की जब उपासना करोगे तो कहोगे कि वो सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे भी सत्य बोलना चाहिए, वो किसी को दुख